Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa barakallahu fihi wa fi ilmihi wa matta'ahu bisihhati wal afia, katika kuendeleza kutaja fadhila za mji wa Madina. Anasema thumma inna min alfadaili, kisha hakika miongoni mwa fadhila na ubora, allati ja'at fi sha'ni hadhihi almadina almubaraka, fadhila na ubora uliokuja katika shani ya mji huu wa Madina ulio na baraka, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sammaha taibatan, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ameuita mji huu wa Madina taiba, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi Muslim nambari 3356. Hadithi ya Fatima binti Qais radhiyallahu anha amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'ana bimikhsaratihi fil mimbari, amesema akiwa anakita kwa fimbo yake, anaikita mimbari, iko juu ya mimbar, ameshika fimbo yake, anakita mimbar huku akisema, hadhihi taiba, hadhihi taiba, hadhihi taiba. Rawahu Muslim. Hii ni taiba, hii ni taiba, hii ni taiba. Manake mji huu ni taiba, mji huu ni taiba, mji huu ni taiba. Hadithi amepokea Imam Muslim rahimahullah. Anasema Sheikh hafidhahullah wa matta'ahu bisihha wa taba, pia ameiita taba kama ilivyokuja hadithi ya 1481 katika sahih Bukhari na kama ilivyokuja kwenye sahih Muslim nambari 3371, bal innahu thabata fi sahih Muslim, bali imethibiti katika sahih Muslim 3357, anna Allah sammaha taba, kwamba Allah ameuita mji wa Madina kwa jina la taba. Amesema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim, inna Allah samma al-Madina taba, hakika Allah ameuita mji wa Madina kwa jina la taba. Rawahu Muslim. Wa qala Jabir ibn Samura, na amesema Jabir ibn Samura, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama samma al-madinata taba, iliwahi kumsikia mtume sallallahu alayhi wa sallama akiuita mji wa Madina kwa jina la taba. Qala an-Nawawi rahimahullah kwenye sharhi yake katika sahih Muslim, anasema wasummiyat taiba, umeitwa mji wa Madina kwa jina la taiba, wa taba pia umeitwa kwa jina la taba, lihusni lafdhihima, kwa uzuri wa matamshi mawili haya, kwa uzuri wa matamshi mawili haya, taiba na taba. Wakana sallallahu alayhi wasallam yuhibbu al-ism al-hasan, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapenda majina mazuri, wayakrahu al-ism al-qabih, na anachukia majina mabaya. Kwa hiyo tuna majina mangapi ya mji huu? Tuna majina mangapi? Tuna Madina, tuna Taiba, tuna Taaba. Wengine wakasema pia Ad-Daru, imeitwa mji wa Madina Ad-Dar, kama ambavyo umeitwa mji wa Madina Al-Iman Ad-Dar, kwa ushahidi wa ile aya ya Qur'an, walladhina tabawwa'u ad-dara والإيمان من قبله إكايتوا الدار لأمنها واستقرارها وسباب يا أمان نوتليه ليوب وكتكم جهو وسميت بالإيمان وميتوا من ومدينة وجين الإيمان لظهور الإيمان وكلك ذهيري وإيماني katika mji huo, wa intisharihi minha, na kule kuenea kwa imani kutoka katika mji huo, wa rujuihi ilaiha, na kule kuwa imani itarejea katika mji wa Madina. Kwa hiyo pia ikaitwa ukaitwa mji wa Madina al-Iman. Mangapi atakuwa hayo? Madina, Taiba, Taba, Dar al-Iman. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة حكك الله أمويتا مجوى مدينة ودينة طابة وهذان اللفظان نمننها يموين طيبا طابة مشتقان من الطيب مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب فهما لفظان طيبان أطلق على بقعة طيبة مجنى هاي مويلي طابة نطيبة يمتهليوا كتوكا كتكنين طيب ويدلان على الطيب نيانجليش جو يكزوري فهما لفظان طيبان هيدو مجنى هاي مويلي نمانينو يليو مزوري هاي أطلق على بقعة طيبة يمئتوا جو يا سهام يا أرضي لينزوري طابا طيبا يمتو كمانا الطيب طيب نكتو كزوري نهجوليش جو يوزوري ويهين طيبة كما لفو سمى رسول عليه الصلاة والسلام ناكر ليرولي هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة عليه الصلاة والسلام. أنا سمى شيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ومن فضائلها نميونغون وفضل ذاك عند ومدينة أن الإيمان يأرز إليها نقوم بإيماني إتجيك سانيا كوريجي أكواكي كما قال صلى الله عليه وسلم كما لبسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم أسماج رسول عليه الصلاة والسلام أنا سمع إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إيمان إترجي مدينة إترجي كسانيا كسانيا إرجي مدينة كما أنا هو رجي نيوكا كوينجيا كوينشمولاك كما أنا هو رجي نيوكا ناكينجيا كتكشمولاك pale anakupatwa na hofu ukimbilia kwenye shimo lake. Vivyo hivyo ndivyo itakavyofanya imani, vivyo hivyo ndivyo itakavyofanya imani. Wanasema baadhi ya ahli ilmi katika hii hadith, kama ambavyo wamekusanyika watu wa imani المؤمنون كما ولبكسنيك وتو إيماني قد كم جوا مدينة أرضي هجرة ولفهامة كتفقى مكة وكنا مدينة وكسنيك فالي وتو إيمان ولجكسانيك قد كم جوا مدينة كما ولبفانيك إلى هجرة ياو. ونسمع أهل العلم فما زال كذلك يأوي إليها المؤمنون حالي تندليك وهذو هذو ونكمبليوا مجي ومدينة وأوميني ونديك ثانية كتكمبي ومدينة قال وتكفو هجوميوا أو قال وتكفو خوفوا لولوت ضد يدنياو تديك ثانية كتكمبي ومدينة. كما يلفقج حديث الإتاجة الإمام مسلم تقف عبد الله بن عمر إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين بلدين كما تعرج الحي إلى جحرها. Anasema Uislamu umeanza katika hali ya unyonge na udhaifu, na utarejea katika hali hiyo hiyo, unyonge na udhaifu, na utakimbilia katika miji miwili, Makka na Madina, kama ambavyo nyoka anakimbilia kwenye shimo lake. Hadithi ya Abdullah ibn Umar kwenye Sahihi Muslim. Kwa mji wa Madina ni mji una habari kubwa kwa Waislamu. أنا شيخ ومعنى ذلك معنى هيلو يعني معنى هي حديث كما إيمان يتجك سانيا إيرود مدينة أو إكمبلية مدينة كما مثيل ينوك على بكمبلية كل شمولاك قال أنا كفتنا جامب. ومعنى ذلك معنى هيلو أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها كما إيمان يتلكي كناك عندي ومدينة ما يتبكيهم والمسلمون يؤمونها ويقصدونها نواسلام وتوكسدية مجي ومدينة ومن وتوليها مجي ومدينة وتولينها نكوكسدية يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة كتكت وسكوما كناكوهيلو من سكوم وإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة نما تنزياو كيبندا كيبندهيكي تأرضي كمدينة المباركة كلي تباركيوة التي حرمها الله عز وجل أماتو الله أمكيب حرمنا تحريم أمكيب هذه نتشير واسلام وتاقوة ونوكبلية من ديو مدينة ونوكسودية من ديو مدينة وكوا إيماني نيلكيا هكو ميتقوا هكو. Na haya ndio tunayoona kwa kiasi kubwa, mtu amekaa bongo huku Tanzania, kachoka kwa muda mrefu, ana mastresi yake, aona bonda aende, aona bora aende umra. Akienda umra aifanye ziara Madina, akifika kule anashuarika, anajadid iman kwa mandhari anayoiona na ile hali ya pale, anahudhuria durus, anatamani lau angeliishi pale, lau kungelikuwa na uwezekano. ومن فضائلها نميونغوني مفضل زاكي مدي ومدينة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حديثه ليكوجا كتب قمتون صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى. أنه وصفها وما حكيك يا يمتون صلى الله عليه وسلم أن يوصفي مدي ومدينة بأنها قرية لقام بني مدي تأكل القرى unaomeza miji mingine. Madina ni mji unaomeza miji mingine. Qaryatun ta'kulul qura. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith aliyepokea al-Imam al-Bukhari 1871 na al-Imam Muslim 3353, anasemaje Rasul alayhi salatu wasalam, أنا أمرت بقرية تأكل القرى. نمأمرشوا نفني هجرة كوينده يأمجي أمباو أنميزا أو أنيلا ميجي منجين يقولون لها ونويتم بهو يثرب وهي المدينة. ونويت يثرب ناو نمجي ومدينة kana kwamba amechukia hili jina la Yathrib kama walivyobainisha hilo ahlul ilm. Yakuluna laha yathriba, wanauita mji huo wa Yathrib, wahiya almadina, nao ni mji wa Madina. Yeye akaupa kwa jina la Madina. Wanasema kaannahu kariha hadha alism, kana kwamba amelichukia hili jina. Wanauita Yathrib, hakulipenda hilo jina kwa sababu Yathrib من التثريب. نينو يثريب إما ليو لمتوكمانا نينو تثريب نمعنيات من المؤاخذة والعقاب أداب kwa kalibadilisha alayhi salatu wassalam, au min atharab, au limetokamana na neno tharab, wa huwa alfasad, nao ni ufisadi na uharibifu. Na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akiyapenda majina mabaya, bali alikuwa kama kuna mtu anaitwa kwa jina baya lenye maana mbaya, alikuwa akimbadilisha alayhi salatu wassalam. Aliwabadilisha wengi wa masahaba majina yao, na wengine akabadilisha kunia zao alayhi salatu wassalam. Anaweza kauliza mtu, sasa mbona sisi tunaona kwenye Qur'an Allah akauita mji wa Madina kwa jina hilo hilo la Yathrib? Katika suratul Ahzab, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. نبيني وليبوسيما ميونغوني مواو يعني واتو نافق يا أهل يثرب أي واتو يثرب ونافق هوا ونزمومزه لغة كتك حالي كتاكا كميغا كوني كوني الصف يمتون صلى الله عليه وسلم يجهاد waachane na jambo hilo, utaka wasababishe khudlan kwenye jeshi la Uislamu, wamegeke baadhi waondoke zao. Ya ahla Yathrib, enyi watu wa Yathrib, la muqama lakum farji'u, hakuna makazi hapa kwenu nyinyi leo hii. Kwa mazingira haya tunayoyaona, hamwezi kulikabili jeshi la Makureshi. Farji'u, basi rudini makwenu. Mahalu shahid ya ahla Yathrib, enyi watu wa Yathrib. Sasa mbona kwenye Qur'ani limekuja hivyo? Ahlul ilmu wanasema na yale yaliyokuja kwenye Qur'ani, kuitwa mji huu kwa jina la Yathrib, fa innama huwa hikaya anil munafiqin, ilikuwa ni hikaya, masimulizi, Allah anasimulia kuhusiana na washiriki na wanafiki na kile walichokisema. Kwa hiyo anasimulia masimulizi yao jinsi walivyosema, sio kwa maana kwamba Allah anakubali jina la Madina liitwe Yathrib au mji wa Madina uitwe Yathrib. La, anatupa hikaya, masimulizi yale walioyasema wanafiki, walisema kuambizana wao kwa wao, ya ahla Yathrib la muqama lakum, akatupa hikaya ya yale walioyasema, yani simulizi ya yale walioyasema. Na mwingine anaweza akasema, sasa hiyo ni aya, lakini mbona kuna hadithi tena sahihi amepokea Imam Bukhari kutoka kwa Abu Musa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia, anasema ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkata ila ardhin biha nakhlun fadhahaba wahli ila annaha al-yamamatu aw hajar fa idha hiya al-madina yathribu. Akataja jina la Yathrib. Nimeona katika usingizi, maanake ameota, anni uhajiru, ya kwamba mimi ninahama, nimeota usingizini kwamba nahama, min Makkata, kutokea Makka, ila ardhin biha nakhlun, kuelekea kwenye ardhi ambayo ndani yake kuna mitende, ardhi ya mitende imeoteshwa hivyo. Na ndoto za manabii huwa ni wahi, sio kama ndoto zetu, mtu anaota anafukuzwa na simba, ananyofolewa nywele na panya buku na vitu kama hivyo. Ndoto yako sio ndoto ya Rasuli alayhi salatu wasalam, ndoto yake ni wahi. Raaitu fil manami, nimeona usingizini, anni uhajir, ya kwamba mimi nahama, min Makkata, kutoka Makka, ila ardhin biha nakhlun, kuelekea kwenye ardhi yenye mitende. Fadhahaba wahali, dhana zangu zikaenda, ila anna hali Yamama, kwamba ule mji ni mji wa Yamama, Yamama pande za Najdi huko, au Hajar, au mji wa Hajar, sababu katika miji ambayo ilikuwa ikisifika kwa wingi wa tende ni Hajar. Hajar ndio maana katika moja ya methali za Waarabu wameutaja mji wa Hajar kwa tende zake, wakasema katika methali yao hiyo, kamustabdi'i tamri ila Hajar, kamustabdi'i tamri ila Hajar, yani wakikusudia kwamba huyu kwa analolifanya kwetu sisi ataka atupe kadha wa kadha wa kadha, lakini sisi sio wa kupewa hicho. Sisi ni sawa na mtu ambaye kwamba anakwenda kuuza tende zake Hajar, wakati Hajar ndio sehemu iliyojaa mitende. Kwa hiyo anasema kama mustabdi'i tamri ila Hajar, huyu ni sawa na mtu ambaye anakwenda kuuza bidhaa zake za tende Hajar, wakati watu hawana haja ya tende, kila sehemu inajaa mitende. Ukipeleka tende zako Hajar zitakudodea, peleka sehemu nyingine, utakwenda kuuza tende Hajar, wakati Hajar ndiko tende zilipozaliwa. Kamustabdi'i tamri ila Hajar, mithali katika mithali za Arabu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam zana zake zikampelekea kwamba ni mji wa Yamama au ni mji wa Hajar. Faidha hiya almadina, tahamaki kumbe ni mji wa Madina, Yathribu, akauita kwa jina la Yathribu. So ukisema kwamba mbona wewe wasema Mtume kalichukia jina hilo, mbona kalitamka hapa, na hadithi ndio kwenye Bukhari, ampokezi na Abu Musa al-Ash'ari, wakajibu ahlul ilm kwamba hili qabla an-nahyi an tasmiyatiha Yathrib, hii hadithi ilitangulia kabla ya makatazo mji wa Madina kuitwa kwa jina la Yathribu. Anasema Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala wa mata'ahu bisihhati wal afiya fa qawluhu alayhi salatu wassalam, hivyo kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ta'kulu al-qura, kwa maana nimeamrishwa ifanye hijra kuelekea kwenye mji ambao unakula miji mingine, anadadavua maana haya maneno. Faqauluhu alayhi salatu wassalam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ta'kulu al-qura, mji unaokula miji mingine, fusirat, neno hili limefasiriwa bi annaha, ya kwamba mji huo tantasiru alaiha, unashinda dhidi ya miji mingine, unapata ushindi huo mji, unakula miji mingine, kwa maana unapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakunu lghalabatu laha, na ushindi huwa ni wake mji huo, ala ghairiha min alqura, dhidi ya miji mingine, mji huo ndio mji unaoshinda, ndio maana mji unaotafuna miji mingine, maanake mji wenye nusra na ushindi. Hii ni tafsiri. Wafusirat, na limetafsiriwa pia hilo neno na ahlul ilm bi annaha, ya kwamba mji huo unaomeza miji mingine, maana yake tujlabu ilaiha alghanaimu, huletewa huo mji, huletewa ghanaimu, gawira, allati tahsulu fi aljihadi fi sabilillah, zinazopatikana katika mapambano ya watu kupambana kwenye njia ya Allah, jihad. Watunqalu ilaiha, na huhamishwa ngawira, zikaletwa katika mji huo. Ndio maana ni mji unaotafuna na kumeza miji mingine, kwa maana hupokea ngawira za miji mingine. Wa kullun min hadaini al-amrain, na mambo yote mawili haya, imma tuseme kwa maana yake mji huu unashinda dhidi ya miji mingine, au maana yake huletewa ngawira zilizotolewa katika miji mingine kwa mnasaba wa jihadi. Wa kullu min hadaini al-amrain, na mambo yote mawili haya, qad waqa'a wa hasala, yalishatokea na yalishapatikana, kusema kwamba ni mji ulioshinda miji mingine, naam, limetokea hilo. Ukisema kwamba aa maana yake ni ghanima huletwa katika mji wa Madina, ndio maana ya taakulul qura, pia hilo lilitokea. Wa kullu min hadaini al-amraini qad waqa'a wa hasala fahasala taghallub hadhihi al-madinati ala ghayriha min al-mudun, limetokea suala la mji huu wa Madina kuighilibu na kuishinda miji mingine. Bi an intalaqa minha al-huda al-muslihun wal-ghusa al-fatihun, kwa maana kwamba intalaqa minha, walitoka kuanzia katika mji huo wa Madina, al-hudatul muslihun, hudatul muslihun, wingi wa neno al-hadi, huda, waongozaji, waongozaji. Al-muslihun, watengenezaji, wanaotengeneza yaliyoharibiwa katika itikadi za watu na dini zao, wametoka katika mji wa Madina. Walghuzatul fatihun, na wapiganaji, wafunguzi na wakombozi. Walghuzatul fatihun, na wapiganaji, wafunguzi na wakombozi. Idha jaa nasrullahi wal fath, fath ni ukombozi na ufunguzi. Tumefungua mji huu kwa Uislamu, tumeukomboa mji huu kutoka kwenye kufur kuingiza imani. Kwa hiyo fatih, fatih mfunguzi, fatihun wafunguzi, wakombozi. Walghuzatul fatihun, wametoka kwenye mji wa Madina. Wa akhraju an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, na wakawatoa watu kutoka katika giza wakawapeleka katika nuru. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya mula wao. Fadakhala an-nasu fi dini Allahi azza wa jalla, wakaingia watu katika dini ya Allah azza wa jalla. Wa kullu khairin hasala li ahli al-ard, na kila khairi iliyopatikana kwa watu wa ardhi hii, kila khairi iliyopatikana kwa watu wa ardhi hii, fa innama kharaja min hadhihi al-madinati al-mubarak, bas khairi hiyo imetokea Madina, katika mji wa Madina uliobarikiwa. Leo wasali wewe, leo wewe ni Muislamu, leo wewe ni Sunni, hayo yote yameanza kule katika mji wa Madina al-Mubarak. Nani anayepinga hilo katika Waislamu? Hakuna. Asema fa innama, hakika si vinginevyo, kheri yoyote ipatikanayo ardhini, kharaja min hadhihi al-madinati al-mubaraka, imetokea katika mji huu wa Madina uliobarikiwa, madinati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, mji wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakaunuha, hivyo kuwa kwake mji huo wa Madina, taakulu al-qura, unaila miji mingine, yasduku ala intisariha ala ghayriha min al-mudun, la sadiki hilo ala intisariha ala ghayriha min al-mudun, kule kushinda kwake kuishinda miji mingine. Kama hasala dhalika fi awali al-islam, kama ambavyo limetokea hilo mwanzoni mwa Uislamu, ma'a ar-ra'il al-awwal, sambamba na kile kizazi cha mwanzo, min ashabi rasulillah, wakiwemo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khulafaihi ar-rashidin, na makhalifa wake waongofu, radiyallahu anhum wa ardahum. Wakadhalika aidha, na kadhalika vile vile, husulu lghanaimi, upatikanwa kwa ngawira, walitianu biha ilaiha, na kuletwa ngawira hizo kunako mji huo. Wa hadha aidan kad hasal, hili pia limeshatokea. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama akhbara, kwani hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwahi kupasha habari, an infaqi kunuzi Kisra wa Kaisara fi sabilillahi azza wa jal, juu ya kwamba zitatolewa hazina za mfalme Kisra wa Persia na mfalme Kaisar wa Rom fi sabilillah, kwamba zitatolewa ngawira, zitatolewa hazina zao katika njia ya Allah azza wa jal. Hadithi imetajwa na Bukhari nambari 3120 na al-Imam Muslim nambari 1727. Waqad tahaqqaqa dhalika, na kwa hakika limeshahakiki hilo, kwa maana limetokea hilo kwa uhakika. Fi khilafati al-Faruq, katika kipindi cha ukhalifa wa Umar ibn Khattab al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mtume ametoa habari sallallahu alayhi wasallam kwamba hazina na mali za Kisra na Kaisar, dola mbili hizi ndizo dola zilizokuwa zina power na nguvu ulimwenguni, dola ya Furs na dola ya Rum. Na Rasul akawaambia masahaba wake, hazina zile na mali za Kisra, Kisra bin Hormuz na Heraklu, zitapatikana zile mali zao na kanzi zao zitatolewa fi sabilillah. Hadithi ya sahaba huyu Adi ibn Hatim al-Ta'i, tuisome kwa mukhtasar. Anasema Adi, baina ana inda nabii sallallahu alayhi wa sallam idh atahu rajulun fashaka ilayhi al-faqa, wakati nilipokuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ghafla akaja bwana mmoja akamshtakia hali yake ya ufakiri. Anamshtakia mtume sallallahu alayhi wa sallam ufakiri, amba ya Rasulullah, hali ngumu mimi kadha. Thumma atahu aharu, kisha akajiliwa mtume na bwana mwingine. Fashaka ilaihi qat'a as-sabil, akamshitakia mtume sallallahu alayhi wa sallam suala la ujambazi, kwamba watu wanakaa majiani huko, wanawasubiri wapita njia, wanawavamia, wanawapora mali zao. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Adi ibn Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu, ya Adi, ewe Adi, hal raaita al-Hira, ulishawahi kuona mji wa Hira ambao ulikuwa ukimilikiwa na Wafurs? Qultu, nikasema kumwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, lam araha, sijawahi kuona mji wa Hira. Waqad unbi'tu anha, lakini ilishawahi kusimuliwa habari zake. Ni mji wa kihistoria. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Adi, fa in talat bika hayatun, kama maisha yatarefuka kwako, kama maisha yatarefuka kwako, ukaishi kitambo kirefu, ewe Adi, latarayanna dhaina, wallahi, kwa hakika utakuja kumuona mwanamke adhaina, mwanamke, lakini mwanamke mpaka aitwe dhaina, awe katika alhaudaj. Haudaj ni sili ya kijibanda chatengenezwa, kinazibwa juu na pembeni, kinawekwa juu ya mnyama ngamia, kinamficha na kumstiri, anapanda juu yake. Anasema latarayanna dhaina, utakuja kumuona mwanamke tartahilu min alhira, akifunga safari kutoka katika mji huo wa Hira, hatta tatufa bilkaaba, mpaka afike Makka, aje atufu kwenye alkaaba. La takhafu ahadan illa Allah, hakuna yeyote atakayemwogopa zaidi ya yeye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakusudia nini hapa Rasul alayhi salatu wassalam? Wanasema hadhi ilm, hapa anakusudia kutupasha habari juu ya kutawala kwa amani, kwamba amani itatawala majiani huko na kwenye safari, kiasi kwamba mwanamke hataogopa kutoka Hira mpaka Makka, illa anamwogopa Allah peke yake, hakuna jambazi atakimwogopa, hakuna kadha wa kadha atakachoogopa mpaka anafika Makka, anatufu kwenye Al-Ka'bah al-Musharrafa. Kipande hiki wanakitumia baadhi ya watu wenye taasisi za hija kuambia wakina mama wateja wanaokwenda kutaka kusafiri na taasisi hizo kwamba hakuna haja ya mahram, kwa sababu Mtume katika hadithi anasema la tarayanna dhu'ina tartahilu min al-hira hatta tatufa bil ka'ba la takhafu ahadan illa Allah. Tumeelewana vizuri hapa, lakini ahlul ilm wanasema hapana, Mtume hajakusudia hilo. Mtume katika maneno yake haya anakusudia kutupasha habari kwamba kutakuja kufika wakati amani itatawala, na hilo haipelekei kusemwa kwamba yafaa mwanamke akusafiri kuelekea safari inayozingatiwa kuwa ni safari bila ya kuwa na mahramu wake kupitia hii hadithi, hapana, sababu ziko hadithi nyingine zimekawazi zaidi kwamba sisafiri mwanamke masafa ya mchana kutwa ila awe na mahramu wake. Na bwana mmoja wa kisahaba anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, mke wangu anataka kwenda kuhiji, lakini mimi nimeandikwa kuwa nitashiriki mapambano kadha wa kadha wa kadha, jina langu katika wanajeshi watakao kwenda mahala fulani lipo, lakini mke wangu anataka kwenda kuhiji. Akamwambia acha hilo, nenda kahiji na kahiji na mke wako, ongozana na mke wako kwenda kutekeleza haji. Hiyo mwanamke yeyote atakaye kwenda haji au umra pasi na mahram haibatilishi hija yake wala umra yake, ila atapata madhambi ya kwenda bila ya mahram. Ndio wanaosema ahli ilm. Tunaendelea na hii hadithi. Anasema fa in talat bika hayatun, kama maisha yatarefuka kwako ewe Adi, la tarayanna dha'ina, wa hakika wallahi utamuona mwanamke, tartahilu min al-hira, akisafiri kutoka katika mji wa Hira, hata tatufa bil Ka'ba, mpaka afike Makka atufu kwenye al-Ka'ba, la takhafu ahadan illa Allah, hakuna yeyote atakayemchelea na kumhofia isipokuwa Allah. Qultu, nikasema, fima baini wa baina nafsi, mimi na nafsi yangu, nikasema, nikajisemea kwenye nafsi yangu baada ya kusikia haya maneno ya Ali, maneno ya Rasul. Akasema Ali, fa aina du'ar tayy alladhina qad sa'aru albilad, wako wapi wakati huo, ajisemeza kwenye nafsi yake, wako wapi wakati huo duaru tayy, wafisidi waharibifu waovu wa mji wa Tayy, majambazi hawa ambao wameiharibu miji, wakati huo mwanamke atembea peke yake, watakuwa wapi majambazi wa Tayy? Anasema yeye na nafsi yake radhiallahu anhu arda. Kisha Mtume akamwambia tena, wala in talat bika hayatun, na lau kama maisha kwako yatarefuka, latuftahanna kunuzu Kisra, wallahi hazina za Kisra zitafunguliwa, zitachukuliwa na Waislamu. Kultu, nikasema kumuuliza Rasuli, Kisra ibnu Hurmuz, yani huyo Kisra unayemzungumzia hapa ni yule Kisra mtoto wa Hurmuz? Maanake anashangaa kwamba huyu Kisra bin Hurmuz daula yake ni daula adhima. Mshangaa wa Adi bin Hatim kwa kusudia Kisra bin Hurmuz, yule mwenye daula ya Furs. Qala, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم kumwambia Adi, Kisra ibn Hurmuz, huyo huyo Kisra mtoto Hurmuz. Wala in talat bika hayatun, na kama maisha yako yatarefuka, la tarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin au fiddatin yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kama yatarefuka kwako maisha ewe Ali, wallahi utakuja kumwona mtu yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin, anatoa ujazo wa kiganja chake cha mkono kikiwa kimejaa dhahabu au kimejaa fedha. Anamtafuta ambaye atamkubalia kuipokea dhahabu hiyo, atakuwa anatafuta mtu wa kumpa nani atakayepokea dhahabu hii sadaka au fedha, nani atakayepokea fedha hii sadaka. Fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu, hatompata yeyote atakayekubali kuipokea. Kwa maana kila mmoja atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Wakasema baadhi ya ilmu linasema kwamba hilo litakuja kutokea wakati wa kushuka kwa nabii Isa akhiru zaman. To sadaka mpa mtu anambia mimi mwenyewe nitakuwa mtoe. Bwana, na majidhabu yangu hapa sadaka hii fi sabilillah, mimi siye wa kupewa. Tafuta muhtaji, tafuta muhtaji. Utakuja kufikia, utakuja kuona kama maisha yatarefuka ukafikia wakati huo ewe Ali. Anasema Sheikh, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara an infaq kunuz Kisra wa Qaisar. Mtume alishatoa habari ya kwamba hazina za Kisra na hazina za Kaisari zitakuja kutolewa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na limehakiki hilo kwa uhakika kabisa zama za Umar ibn al-Khattab. Kaletewa mabangili alikuwa akiyavaa Kisra na mengineyo, yakagawiwa. Kwa hiyo tunazungumzia ta'akul al-qura, nimeamrishwa nifanye hijra ni uende mji ambao una meza miji mingine au ina ila miji mingine. Kwa maana ya moja katika mawili, ima maana yake kwamba kushinda mji huo kushinda miji mingine kijihadi, au ikawa maana yake kwamba kuletewa mji huo ghanima, ghanima kama zilivyoletwa kanzi, hazina, mali ya Kisra na Kaisar kutoka kwenye dola yao ikaja mpaka Madina kwa amiri mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tumelewana? Na kwenye hadithi nyingine ya Jabir bin Samura imekuja kama hiyo hadithi ya Ali bin Hatim, tofauti ndogo. Ameitaja al-Imam al-Bukhari, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idha halaka Qaisar fala Qaisar ba'dahu walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Tunapa ana apa kabisa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha halaka Kisra, atakapokufa Kisra, fala Kisra ba'dahu, hakutakuwa na Kisra mwingine baada yake. Yani Kisra huyu ambaye tuko nayo kwenye hizi zama, Kisra huyu akihaliki akafa, hakutakuja kuwa na Kisra mwingine, sababu Kisra ni jina la kila atakayetawala Furs anaitwa Kisra. Kaisar ni kila atakayetawala Rum anaitwa Kaisar, Kaisar. Wa idha halaka Kaisar, na akifa huyu Kaisar ambaye ni Heraklu, fala Kaisar baada, hakutakuwa na Kaisari mwingine baada yake. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, latumfakanna kunuzuhuma fi sabilillah, wallahi mali za wawili hawa Kisra na Kaisar zitakuja kutolewa katika njia ya Allah, utakuja kuona. ishkali, anaweza akasema mtu. Sasa mbona sisi kwenye tarikhi tunaona kwamba baada ya yule Kisra alitawala mtoto wake, na baada ya mtoto wake wa kiume walikuja wengine, na Mtume anasema la Kisra baada? Jawabu la shubha hii au ishkali hii kwamba waliokuja wote walikuwa wakilielekeza jahazi kule alipolikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno. Ni sawa na mtu kusema fulani huyu ni mfu tu, maana yake atakutape hivia mwisho wake huyu anakufa. Ndio maana waliotaja ahli ilmu akihaliki Kisra, hakuna Kisra baada yake, kwa maana yake dola yao inaelekea kwenda kuzama na kupotea, na ndilo lililotokea. Na kiapo chake la tumfakanna kunuzuma fi sabilillah, hakikuanguka kiapo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tumfakanna, kuna qasam muqaddam, kana kwamba amesema wallahi la tumfakanna kunuzuma fi sabilillah, na ndilo lililotokea. أنسمع حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. ومن فضائلها لم ينقون مفضل ذاك مدي ومدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لم ينقون مفضل ذاك مدي ومدينة ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hatha ala sabri, alihimiza juu ya kuwa na subra, ala lawaiha wa jahdiha, juu ya matatizo yake mji wa Madina na shida zake mji wa Madina, naam, na ufakiri wake. Waqala, na akasema almadinatu khairun lahum, mji wa Madina ni bora zaidi kwao. Lau kanu ya'lamun, lau wangalikuwa wanajua. Mji wa Madina kwao ni bora zaidi, ya laiti wangalikuwa wanajua. Kayasema wapi haya maneno? Qala dhalika fi haqqi alladhina fakkaru fi al-intiqal, aliyasema hayo kwa haki ya wale watu ambao walifikiria kuhama, min al-Madina, kutoka Madina, ila al-amakin allati fiha ar-raha, kwenda kwenye sehemu nyingine ambazo zina maisha mazuri, wasa'atu rizq, na zenye wasaa wa rizq, wa kathratu al-mal, na wingi wa mali. Wamefikiria kugura kutoka katika mji wa Madina kwenda kwingine kwenye ahueni na nafuu nzuri ya maisha. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم كسيما المدينة خير لهم انجي ومدينة نبور زيد فواو لو كانوا يعلمون ليت وانجلكوا ونجوا لا يدعها أحد رغبة عنها حتى واتشا ييوتي انجي ومدينة رغبة عنها وكتوتاكا illa abdala Allahu fiha man huwa khairun minhu, isipokuwa Allah atambadilisha mwingine katika mji huo wa Madina aishi, ambaye atakuwa ni bora kuliko huyo aliyokataa mji wa Madina. Wala yathbutu ahadun, na wala hatokuwa na thabati, hatothubutu, hatoweza kustahamili yeyote, ala lawaiha, juu ya shida zake na njaa zake, wa jahdiha, na mazito yake na mashaka yake, ali mazito ya mji wa Madina, naam, shida unazozipata kwenye mji wa Madina, njaa, hatoweza kuthubutu yeyote juu ya kutahamali juu ya haya, illa kuntu lahu shafia, isipokuwa mimi kwake huyo mtu nitakuwa ni mwombezi au shahida, au nitakuwa ni shahidi wake yauma alqiyama, siku ya qiyama. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokea al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj nambari 3318. رسم شيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا يدلنا نهيل لنا تجولي الشسيسي على فضل هذه المدينة جو يوبورا ومده ومدينة، وفضل الصبر على الشدة واللأواء والجهد والضنك إذا حصل لأحد. نعم لتجولي شهيلي جو يوبورا ومده ومدينة نا أبورا وكونا الصبرة جويا شدة نا متتيزو جاء الضنك حال قوم إذا حصل لأحد قال هايا يتكبم تكيا ييوتي. فلا يكون ذلك بس يستيبه هايو يابي قوم حالي شدة جاء ذيكي يستيبه هايو دافع له ni kwamba yanamsukuma yeye ila ayantakila minha kutaka kuhama kutoka katika mji huo ila ghairiha kwenda kwenye miji mingine. Yabhathu anir rakhai wa an sa'ati rizq, lengo lake akawa anatafuta maisha mazuri na upanafu wa rizq. Bali yasbir, bali atakiwa awe na subra ala ma yahsulu lahu fiha juu ya yale ambayo yanampata yeye katika mji huo wa Madina. Wa kad wu'ida bihadha al-ajli al-azim, na akifanya hivyo kwa hakika ameshaahidiwa ujira huu mkubwa wa thawabil jazil, na thawabu nyingi min Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila ya mji wa Madina na kuwa na subra katika yale magumu yake na mazito yake. La mwisho kwa leo anasema wa min fadailiha, na miongoni mwa fadila za mji wa Madina, anna an-nabiy alayhi salatu wassalam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam bayana 'idama sha'niha wa khuturata al-ihdath fiha, amebainisha ukubwa wa shani ya mji wa Madina, kwamba mji wa Madina shani yake ni adhim, wa khuturata al-ihdath fiha, na uhatari wa kufanya uzushi katika mji wa Madina. Indama bayana hurmataha, pale alipobainisha cheo na hadhi ya mji wa Madina, qal akasema almadinatu haramun, Madina ni haram, ardhi yake ardhi tukufu, ma baina airin ila thawrin, baina ya jabal air na thawr, man ahdatha fiha hadatha, yeyote atakayezusha humo uzushi au awa muhditha au akamsaidia mtu mzushi, fa alayhi la'natullah, mtu huyo iwe juu yake laana ya Allah, wal malaika na laana za malaika, wan nas ajma'in, na laana za watu wote zimshukie. Kafanya jambo kubwa baya katika mji wa Madina. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, الله هتم تكبليا انتو هيو صرفا ولا عدلا, لا سنة ولا لفراد كما لو سمى بعض اهل العلم وبايا وقفن وزوشنا بدعة كتم يوم مدينة كما نقفن بعض الوقت وكين دهوكو ونسوما كتابو بياو أذكر زاو وسيلة الشافي ونذكروزا وصلة الشافي طيب الأسماء نجينا نبيجا مدوف وكيو كنجم وتلياو داني حرام ونبيجا مدوف ونجينا قادرية ونذكيري ونكتان ونذكيري مدد يا جيلاني مدد يا جيلاني مشي عنا وتنهوك لبيك يا حسين لبيك يا حسين زوت هزين حدث وزوش atakayefanya uzushi au akamsaidia mtu mzushi kufanya uzushi wake, akamlipia hoteli mathalan, akampa pesa ya kujikimu mtu wa bid'a, akamnunulia kitabu cha bid'a, au akampakiza kwenye gari akamtoa sehemu kumpeleka sehemu nyingine kwenda kufanya shirki huko kwenye Jabal Hira au Jabal Nur wanavyoita, au Jabal Thawr, Ghari Thawr, kam saidia mtu wa bid'a, fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in. Hizi ni katika fadhila za mji wa Madina. Kwa wale ambao wataifanya ziara Madinatu Rasul, waelewe kwamba ina miko yake na taratibu zake kama hizi ambazo umezisikia.